Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Chama tawala kinatolea wito viongozi tawala kwenye ngazi zote kuadhibu wale wote ambao wanakutikana na tuhuma, wanakutikana na makosa ya kuzorotesha harakati za wafasi wa vyama vingine. Wito huo ni wake katibu mkuu wa chama madarakani. Wito ni kama huo hata kwake makamu wa kwanza rais wa jamhuri, ambapo anawataka viongozi tawala kurahisishia wale ambao wanaendesha harakati zao za vyama. Na huko mkoani Cibitoke kuna ripotiwa ongezeko la bei ya nyama kwenye soko tofauti, ambako ongezeko hilo liko kati ya pesa 500 na zile za na papa moja na 1000. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama, ni kwamba watu wawili, mke na mumewe, wa kijijini Kivumu wilayani Mugamba ni mkoani Bururi, ndio walijeruhiwa kwa kuvurumishiwa guruneti majira saa 2 usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Mshukiwa wa tukio hilo ni mtoto wa mwenye nyumba ambaye alizimisha taa baada yake guruneti ikavurumishwa. Mshukiwa huyo tayari kunaswa na polisi kwa sababu za uchunguzi, kama anavyonadi Frederic Nyonzima, gavana wa mkoa wa Bururi. Katika ukurasa wa siasa, ni kwamba chama tawala cha CNDD-FDD kinawataka viongozi wa utawala katika ngazi zote kuadhibu wahusika wote wa ghasia za kisiasa katika siku hizi hivi karibuni. Wakati wa maadhimisho Jumanne hii ya miaka 3 ya kuanzishwa kwa vyombo vya uongozi wa chama hicho, katibu mkuu wa chama chenyewe alisema kuwa wameanza kufanya mazungumzo na chama CNL ili kupata suluhisho ya kutovumiliana ambako kunatokea katika wafuasi wao. Evariste Ndayishimiye anatolea wito kwa serikali kuhakikisha usuluhishi wa bila ubaguzi. Tumsikilize. Tunathibitisha kwamba wakati wa kampeni za uchaguzi hatutaingiliana na wapinzani wetu wa siasa. Chama tawala huchukuliwa kama mzazi. Inaweza kutokea mtoto ambaye hufanya vibaya. Kwa wakati huu tunaomba washiriki wetu wafanye kila kitu kushirikiana na wanachama wa vyama vingine vya siasa. Tayari tumeanza mazungumzo na viongozi wengine wa vyama vya siasa. Ninatoa mfano wa chama CNL ambacho baadhi yao walisema kwamba washiriki wake huingiliana kwa jicho libaya na wafuasi wa CNDD-FDD. Nitawaambia kwamba mazungumzo tayari yanaendelea. Tayari tumegundua kuwa hakuna kitu ambacho huweza kusababisha ubishano. Hii ndio sababu tunawataka viongozi wa utawala waendelee kwa makini. Yote sio mazuri. Inaweza kutokea kuwa watu wanagombana, lakini ni mwenye binafsi wakati mtu anatafuta maslahi yake kibinafsi. Hiyo ndiyo sababu viongozi wa utawala na usalama lazima wao makini. Serikali lazima pia ibaki kati na kuweza kukusanya wanasiasa ili pasiwepo kinachoweza kuwazuia kusonga mbele. Na kufahamu kwamba mhalifu anaadhibiwa kulingana na sheria bila kujali chama chake cha siasa. Tunaomba serikali sio na upande wa kuegamia. Wito huo kuhusu pia magavana, viongozi wa wilaya pamoja na makamishina wa polisi mkoani. Kila mtu afanye kazi kulingana na mwelekeo na kuboresha sura ya nchi. Huyo amesikika ni katibu mkuu wa chama madarakani Evariste Ndayishimiye, na alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Nayo ya kijiri ofisi ya chama Senere iliyo ko Murago katika wilaya Burambi ni katika mkoa wa Rumonge, na ambayo ingezinduliwa Jumamosi Agosti 24 ilisambuliwa usiku wa Jumatano hii kwa mkia Alhamisi na watu ambao bado kufahamika. Obed Nakiruta, mwakilishi wa mkoa wa chama Senel, analani kile anacholeza kama kutovumiliana kisiasa ambako chama chake kinanyanyaswa bila kuingilia kati kwa utawala. Anaeleza kuwa ofisi 12 za chama hicho ziliharibiwa au kuchoma moto au kuchafuliwa mnamo miezi mitatu katika mkoa huo, na hakuna hatua zote za kisheria zinazoendelea hata kwa kesi za hadhara huko Minago. Gavana wa mkoa wa Rumonge Juvenal Bigirimana alisema kuwa viongozi husika wanafanya kazi ili kuwasaka wahalifu hao. Kwa kisa hiki cha Burambi, anafahamisha kwamba watu 13 ikiwa ni majirani wa eneo hilo tayari wanahojiwa. Na wanaozorotesha shughuli za vyama vingine vya kisiasa na kauli za kisiasa za kupandikiza chuki lazima waadhibiwe. Matamshi yake Gaston Sindimo, makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri, katika mkutano wa Alhamisi hii kwa watawala wa mikoa na viongozi wa vyama vya kisiasa kwenye hali ya kisiasa nchini Burundi wakati huu. Pascal Barandagie, waziri wa mambo ya ndani, anaonya viongozi tawala kwamba hakuna mtu aliyepewa jukumu la kuvuruga shughuli za vyama vya siasa. Nao maafisa wa utawala katika jiji la Bujumbura wanatolewa wito wa kuwezesha kazi za viongozi wa vyama vya siasa. Meya wa jiji la Bujumbura ametoa wito huo katika mkutano Jumatano hii na viongozi tawala, viongozi wa vyama vya kisiasa na wale wa usalama. Baadhi ya waliohudhuria mkutano huo wamependekeza kwamba vijana kutoka vyama vya kisiasa kutoingilia kazi za utawala. Pia Fredy Mbonima, meya wa jiji Bujumbura, alipendekeza kuwa viongozi tawala na wale wa kisiasa kuepusha kauli yeyote inaweza kuwadhoofisha. Hivi punde tu tunaendelea na habari zenyewe. Isanganiro. Maandalizi ya soko mpya Kinama na ujenzi wa rafu unaendelea vizuri kama wanavyosema baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo. Walakin wanasikitishwa na wale ambao bado kukamilisha malipo ya jumla ili waruhusiwe kufanya kazi hiyo. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara hao, tuwasikilize. Kwa kweli hapa nimekuja hapa msoko, nilikuwa yani nadaiwa na franga za kujenga kioski. Lakini nilikuwa nililipa awali, nimetoa ile nani ile skosio yenyewe alikuwa alituomba kwa sasa, lakini nilikuwa bado sijatimiza ile nani ile pesa ya kujenga kiwanja. Kwa leo sasa ndo nilikuja hapa nikatimiza hivi, na wameshanipa ruhusa ya kuendelea na jenga kwa msa nifike naanza na mimi tarehe ya pili kuchuzia ndani kesho changu. Lakini hivi tukua tunaomba kwa kusema hii soko yetu iwe maarufu, kila kitu chenye kinachuzia mwa hii soko kiwe fasi yake. Mtu akija kutafuta dagaa ikutane fasi moja, akija kutafuta mafuta hivyo hivyo, akija kutafuta nguo ya kuvala aifate kwenye inachuziwa, isipo ile soko ya kusema watu wako kule wengine huko. Ndio soko tutaona kama itakuwa na maarufu na itakuwa soko nzuri sana. Tulikuwa tunaangalia vile viko wanajenga, tuangalie wenyewe walikuwa wajajengewa wabajengeye, kisha na sisi tukiwe kuingia, tutakuwa kuingia. Tuwa kuna fasi ingine tunatafutia, tuna pale venye kabumbu wanapata fuku. Sie chenye tunatafuta amani. Na ni vizuri zaidi vile moto ataingia, ikanafata nimero yake, na zana itakuwa mubaya kama pale kwenye walikuwa walito lazima. Kwa upande wake, kamishna wa soko hilo Desire Ndikumana aeleza kwamba wanapanga kutoa vibanda kwa wale ambao bado kupata. Na bei ya nyama katika mkoa wa Cibitoke imeongezeka mwezi mmoja umepita, kutoka kwa kati ya kiwango cha pesa 500 sarafu ya Burundi hadi 1000, na bei hiyo kutoka kwenye 6000 hadi 6500 au 7000 sarafu za Burundi. Wachinjaji waeleza kuwa katika wiki za hivi karibuni walikuwa wakielekea kununua vichinjwa kutoka mkoani Kayanza. Kiongozi wa wilaya Rugombo, ambapo kuna ripotiwa kupanda bei kwa nyama hizo, anaonya wachinjaji kuwa watachukuliwa hatua. Na wakulima wa zao la michikichi watanufaika na mikopo ya benki na kuepuka kuuza mazao yao kwa bei ya chini. Hayo yalifahamishwa baada ya ushirikiano uliosainiwa kati ya chama cha kukuza michikichi nchini Burundi APROPABU na shirika la akiba na mikopo midogo midogo. Ushirikiano ambao yaliyomo ndani ya mkataba huo yalikuwa kiwekwa wazi huko Kizuka Jumatano hii. Na kwa kuhitimisha taarifa ni kwamba kazi nyingi nyumbani kwa mwanamke ni miongoni mwa sababu zinazopelekea mwanamama kutoshiriki vilivyo katika vyama vya kisiasa kama wanavyoelezea baadhi ya raia wa kitongoji cha tarafa ya Gisagara nuko mkoani Cankuzo. Mshauri mkuu wa gavana wa mkoa huo kwa upande wake aeleza kwamba aona kwamba mila na desturi za nchi huchangia kwa kupunguza idadi ya wanawake kwenye siasa. Mengi zaidi naye Vestine Butoi. Baadhi ya wanawake wakazi wa kitongoji na tarafa Gisagara mkoani Cankuzo wanabaini kuwa wanashiriki katika vyama vya siasa mbalimbali, lakini tatizo wanalo ni kutokuwa na muda wa kujitolea katika vyama vya siasa sababu ya kazi nyingi za nyumbani, kama vinavyosemwa na mwanamke ambaye ni mwanamemba wa chama IPRONA. Sisi wanawake hatuna muda wa kutosha ili tujitolee sana katika vyama tunavyokuwamo, kama vinavyoshuhudiwa kwa wanaume. Kwa mfano, tunachunga watoto wetu badala ya kwenda katika mikutano ya vyama vya siasa. Mwanamke mwingine, mwanamemba wa chama cha CNDD-FDD, anajulisha kwamba wanawake wanajitahidi kujitolea katika chama hicho ila hawajafikia kiwango cha wanaume. Hatuna tatizo kwa sababu waume zetu hawatukatazi kwenda katika vyama vya siasa. Wanatuongoza, tena wanatufundisha asili ya vyama vya siasa. Mwanaume wa eneo la Gisagara mkoani Cankuzo anasema kuwa wanawake hawawezi kushiriki kama vilivyo na kufikisha kiwango cha wanaume, kwani sio wepesi kwa mambo hayo. Mwanaume huyu anasema kwamba wanawake wanajitahidi kujitolea kwa vyama ila hawafikii kiwango cha wanaume, kwani wanawake sio kipaji chao kuwa wepesi kujitoa kwa vyama vya siasa. Mshauri mkuu wa governor wa mkoa wa Cankuzo Pierre Claver na Kumujango anasema kuwa kutokujitolea sana katika vyama vya siasa kunatokana na mila na desturi za nchi ya Burundi. Denis Banshimiyubusa, mtaalamu kwa mambo ya vyama vya siasa na uchaguzi, anabaini kuwa bado kuna wanawake wanashiriki katika vyama bila kujitolea vilivyo. Na yeye anaeleza kuwa mila na desturi za nchi ni moja wapo mwa sababu zinazopelekea wanawake kutojitoa sana katika shughuli za vyama vya siasa, na anatoa wito kwa wanawake watoke kwa hali hiyo. Mtaalamu huyo anasema kwamba inabidi wanawake wajitahidi na waonyeshe kwamba na wao wanaweza kutoa michango yao kuongoza na kufanya mambo yeyote kama wanaume. Wasibaki na mawazo ya kusema kwamba watawekwa mbele. Kwa vile ni wanawake, ni lazima nao wapiganie nafasi hizo. Mtaalamu huyo anaomba wanaume kuunga mkono wanawake katika shughuli za vyama vya siasa ili wanawake waonyeshe uwezo wao. Shukran Vestine Butoi. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema. Kwaherini.